Mikor volt utoljára Gamer 365 podcast? Valamikor az előző évezredben, tavaly. Tavaly biztos egyébként, de... Egyáltalán mikor volt utoljára podcast? Mert egyik podcast. Kik vagyunk mi? És mit akarunk itt, és mit csinálunk? Sziasztok! 42! Nem az. Ez itt a Gamer 365 podcastnek áprilisi, 2019 áprilisi editionje. Ami azt jelenti, hogy én talán... korábban mondtam, hogy el kéne hagynunk a hónapokat, és csak számozni, mert akkor nincs az, hogy inkább... várják. Ez csak az 19. Ki mondta, hogy lesz még ezen kívül? Ez a 19-es. Úgyis én szerkeztem az RSS-t, de muszáj beleírni valami számot. No. A kubai kék RSS. Lényeg, állj! Hogy jó kezdődik. Szóval egy videójátékos podcast, mert olyan régen voltunk, hogy már szerintem aki rákattint erre, az nem is tudja, hogy Gamer 365, tehát ez, mi lehet ez valamilyen videójátékokról fogunk beszélgetni, mégpedig a Gamer 365 szerkesztői. Most kéne bemutatni, hát így hirtelen letámadják az embert. Zavarba jöttél, hirtelen a nevedet se tudod. Várj, Dániel Nes. Csere Krisztián Gábor Stinger. Simon Klára Siklara. Csángó Kornél Kevény. És Géci Attila Mackó. Hát itt vagyunk öten, ami egyébként a szokásostól egy kicsit durvább szám, hiszen általában ilyen 2-3-4 fővel szoktuk a podcasteket lezongorázni. Meg az idei rekord. És mindjárt rekordot is döntöttünk. És van egy csomó téma, hiszen az éveleje egyébként izgalmasan telt. Majd meglátjátok a többieknek, úgy vannak kigyűjtve a témáink, hogy a többiek ebből csak egyet-kettőt tudnak, úgyhogy meglepetésszerűen fognak itt durranni a breaking, breaking hírek. Te csak ne durrok. Nem fogok durrogtatni. A lényeg az, hogy az elmúlt egy-két hónap híreiből fogunk szemezgetni, azért ilyen december-január magasságára nem megyünk vissza. Viszont azért volt erre szükség, hogy a kollégákat nem avattam be a fellistázott hírekbe, mert bármit bedobtam előre, azt már jó előre elkezdték kirákcsálni, és ilyenkor mindig az, hogy a podcast előtt kibeszéljük magunkból jó ötleteket. Mondtam neked, én is del a felvételt előtte, mert az a legjobb. Na hát, de addig még így szöszmötöltem magával a hardware-rel, úgyhogy... Szóval vágjunk is bele. Nem biztos, hogy fontossága és nem biztos, hogy kronológiai sorrendben fogunk menni a topikokon, de én azt mondom, hogy kezdjünk egy vidám témával, még pedig a Nintendo-val. A Nintendo-nál egész érdekes hírek jöttek, mégpedig az első... A Switch-nek a pletykált kétféle kiadása, ugye, hogy röviden összefoglaljam, az egyik kiadás az egy jobb... A csöves meg a master rész. Így van, tehát van a Switch master rész, meg a Switch csöves verzió, vagy a Switch gyerek és a Switch felnőtt Kido verzió, hogy az egyik az a csak Kido verzió, igen. Ugye az egyik a csak gyerekeknek szent handheld módban Nintendo játszható. Kido. Vagy hát nem lehet, hogy most ez hülyeség volt, hogy csak gyerekeknek, de igazából a lightweight verzió, amit könnyen le lehet vinni mondjuk a játszótérre, amivel... A másikat is könnyen levihetted a játszótérre. Macika, okay. Ez nem jó. Azért jó, mert segítek, a játszótérre megütsz vele valaki, hogy a átadom a szót. Segítek neked, az egyik az egy ilyen lightweight verzió, amely alapvetően nem lesz dokkolható. Kevin, te vagy a nagy Nintendo-s közöttünk. Micsoda? Itt mindjárt nagy Nintendo-sok vagyunk, ez, nem? Ez igaz. Csak ezért szakértőt is hívtunk a mai műsorunkban. Grosi. Némiképp lightweight lesz, nem lesz lecsatolható, ha jól emlékszem, a két Joy-Con az oldaláról. Valami ilyesmi pletyok voltak. Tehát minden szempontból egy kis kikönnyített verzió lesz. A 3DS utódja. Igen. A 2DS utódja. Ennek apostrofálták, igen. A 2DS utódjának. Igen. Egy S. Mert ugye csak egy screen van, tehát S. Valahol időszerű is ez, nem, srácok? Tehát valahol időszerű is ez az egész, hiszen most az a generáció, az architektúra, amire ugye a Switch épül, az lassan már 4 éves lesz. És ugye a Nintendo is mondta annó, hogy ugye nem terveznek, most új revíziót nem terveznek, de azért mindig el szokott jönni 3-4 évenként az a pont, amikor azt mondják, hogy hát egyrészt a gyártás olcsosítása... Nem terveztük, de itt van másfelől pedig... Átadom neked, Maci, mondom. Nem, csak azért mondom, hogy így nézem a waveformot, és így a Sting, ahogy elkezdesz beszélni, így rohamosan esik a hangerő, tehát hogy nyugodtan bátra... Ez az autokorrektor. Szóval úgy társd a szádat, mint hogyha egy nagy hamburgert szeretnél bekapni. Pedig nem is voltam kőbányán. Na... A Phantommal nem találkozták akkor ezek. Szóval szerint. Igazából igen, tehát lesz egy lightweight verzió, meg lesz egy profi, egy professzionális. A Pro. Extreme Edition Switchből. Igen. Kicsit, mondjuk nem mondjunk ekkorákat, ilyen nagyokat, de... Most azt mondják, hogy nem lesz annyira, tehát nagyjából annyi, mint amennyi a New 3D-s és a Sima 3D-s között van, tehát gyakorlatilag... Leheletnyi. Igen, bolha pukinyi. A másik meg leginkább annyi, hogy, hogy a 3D-s, illetve a 2D-s, azok már így mennek kifelé nagyon, tehát így potyognak a számok lefelé, és kell valami utód handheldbe, és ő lesz. Én nagyon sokat hallottam, tehát rengeteget lehetett az elmúlt években pletykálni, hogy a Game Boy brandet is esetleg felélesztik. Lehet, hogy már ennek 10-15 éve is, ahogy a, ahogy a van egy szabványbejegyzés, készült nem olyan régen. Igen, azt láttam is, hogy a, ilyen csatlakozó vagy ilyen dokkoló szesek az iPhone-t rá tudod tenni, és akkor abból... És ezzel lehet, hogy picit egybevág az a dolog, hogy ugye beszéltek a Nintendo, hogy saját telefonkészüléket is ben is gondolkodnak, vagy ez csak iparági pletyka volt. De ez elég sok helyen megjelent nálunk, mi nem hoztuk le, és ez egy kis háttérinformáció, hogy baromi sok pletykát lehet látni mostanában, tehát fölnyitom én is így a gaming hír feedeket, és gyakorlatilag más sincs benne, csak kiderülhetett az, hogy mi derülhet ki majd a jövő héten, és kiderülhetett az, hogy mit terveznek a háttérben, és az is csak ilyen feltételes módokban van általában kommunikálva. Tehát mi ezekbe így híroldal szinten nem szeretünk belemenni, és szerintem így rágogatás szintjén most se nagyon menjünk bele. Tehát egy maximum így fantáziálás szintjén, tehát egy Nintendo Phone-nak van. Nintendo Phone. Nem biztos, hogy lenne létjogosultsága ennek. Én inkább azt mondanám, N-phone. Hogy inkább azt mondanám, hogy, egy, hogy valami szolgáltatást hoznának inkább mobil platformokra, ami igazából gyártó független lehetne, hiszen nagyon sok gyártó ebben gondolkodik. Ebben gondolkozik ugye a Microsoft is többek között, ezért jelenik meg ugye az Xbox Live hamarosan Nintendo konzolokon, egyelőre néhány játékkal, és később ebben valószínűleg a teljes cloud architektúrának és infrastruktúrának köszönhetően a teljes Microsoft portfólió átköltözhet. Először valószínűleg csak partnerekre, aztán később minden másra, hiszen ez a technológia gyakorlatilag platform független. Valahogy a Nintendo-t is így tudom elképzelni, ők viszont lehet, hogy applikáció szinten fognak így platform függetlenné válni, tehát a játékaikat, mint ahogy van egy-két olyan játékuk, szépen elkezdik kiszórni mobil eszközökre, hiszen most már a mobil eszközök is olyan hardware rendelkeznek, hogy minden gond nélkül futtatnak ilyen játékokat. Mint hogy végül is a Switch is egy, egy gyakorlatilag valamilyen egy mobil fajta tegra, mobil tegra, tehát a tabletbe szánt eredetileg, aztán lett belőle Nvidia Shield és amit Switch. Én várok egyébként, ugye és erről beszéltünk többen, hogy egy kicsit jobb anyaghasználatot várunk. Na ez, szerintem, ez az egyik legfontosabb kulcs. Tehát én is úgy érzem, hogy mindig, amikor kezembe fogom a Switch-et, nem rossz, de recseg, ropog, és gyakorlatilag egy olyan... Az az ízületed, nem? De lehet nem kéne annyit. A jobb csuklóm már nem a régi, igen, ezt szerettétek volna hallani. Aj, Klári, de aranyos. Klári, a manóba. Klári, a jó ízületem, mi? Klári, a lefitymálóan nézett. Szegény, mocsukó. Na, ja, te úgy hívod. És ha látnátok az arcát Klárinak. Na, de visszatérve az eredeti témához, amit kisiklattunk, és fogalmam sem sincs, hogy hol tartottunk. Anyaghasználat. Az engem is ez tart vissza a mai napig, hogy most már egyébként tényleg olyan egész olcsó a Switch, hogy na mindegy, szóval többször meginogtam én is, na jó, most már tényleg veszek egy Switch-et, de valahogy így aztán mindig ez tart vissza, hogy de hát ha egyszer csak kicsúszom egy jobb minőségű. Én most, hogyha Switch-et kéne venni, én megvárnám ezt a bejelentést. Hogy most ez tényleg mennyire lesz erősebb a Pro, vagy mennyivel lesz lightabb a light. És ha nem jelentenek be semmit, akkor potyára vársz. Akkor mi történik? Ha akkor megyek, aztán beperelem őket, és visszakövetem az időmet. Időtranszplantációt követelek. Kemény lesz a bosszal, magával Bowserrel kell megküzdened. Daggal? Daggózer. Ez gyerek is zseniális volt. Tehát nem tudom, az itt... Igen, ez... Én dőltem. Tehát, hogy a... Új. A nagy főhoncsó, a Noah, ugye? Igen, a Reggie utódja. Reggie bácsi. Bowsernek hívják a csávot. Ja, tudom, persze, mert régóta ott van egyébként ez a tag, nem egy új... És ő is kőkemény játékos egyébként. Kőkemény hát jó, hogy ilyen cégnél érted, az... Munkaköri elvárás. Miért lehet, szerinted a, nem tudom, a... Tudom, a Bobby Kotick meg a többiek, az valószínűleg nem nézett ki belőlük, hogy egy mekkora nagy játékosok, de ugyanakkor a Nintendo-nak a cégkultúrája azért egész más, akár honnan is nézed, mint mondjuk egy Actinek, vagy egy más vállalatnak. És visszatérve a Switch-re, ugye én tényleg én is ezt várom a legjobban egy új esetleges Switch revíziótól, egy kicsit masszívabb, nem azt mondom, hogy olyan high-tech legyen, mint amilyen a PSP volt annak idején, vagy a PS Vita, hogy egy tényleg a mobil világot megelőző build quality, az az anyaghasználat és összeszerelési minőséget várok egy új Switch-től, de azt a minőséget így összetételben, anyagban, legalább amit mondjuk egy átlagos, közepesen jó mobiltelefontól megkapsz, mert tegyük szívünkre a kezünket, a Switch az közelebb van tényleg a legolcsóbb tabletek minőségéhez, így kézbefogásra. Annak ellenére, hogy lehet, hogy a gombjaik sokkal jobbak, és azért tartja, bírja az idő próbáját, mert azért 2 éve kim van már, és a kezdőgépek is faszán működnek, tehát ezzel nincsen probléma. De azért, ha hozzászoktál a telefonok minőségéhez, akkor utána mindig egy kicsit furcsa, hogy a Switchre visszamenni. Nem kell, így van, tehát nem kell méretügyileg sem nagyobbnak lennie. Tehát bőven elég a mostani kijelző, csak a kávát üntessük erről, legyen egy kicsit kontrasztosabb, élesebb, jobb a képminőség. OLED esetleg, OLED-es, a vitánál így van, is. Kevesebbet is fogyasszon, ezáltal az aksi ideje is megnőhet. Tehát ilyenekről, jobb wifi bevőegységek. Igen, az nagyon fontos, mert már másik szobából sem feltétlenül jön a wifi fogadása. És ezek szerintem a mai világban, tehát az elmúlt évek alatt fejlődött annyit a technológia, hogyha a most aktuális, nem is a legmodernebb, de a piaci trendeknek megfelelő chipkészletet teszik bele ezekbe, megfejelve az aktuális Tegrával, szerintem még operációs rendszer szinten is várható gyorsulás. De, szóval összességében véve, ez mondjuk nem volt probléma, összességében véve, tehát valahogy így lehet megfogni a történet lényegét szerintem. És mit tudhat a Pro? Hát erről szó volt, kicsivel több memória, kicsivel több wifi, amit most a Stinger elmondott. Ja. Szerintem ezzel mindjárt elégedettek lennénk, szerintem ti olvasók, hallgatók is úgy vagytok vele, hogy egy kicsit stabilabb, kicsit jobban kinéző, vagy kicsit úgymond high-tech-ebb kialakítású gép, esetleg egy kicsit szebb kijelző. Egy nyomorult Ethernet port a dokkolóra. Így van. Ami, igen. Bár az miért is kell, régen örültünk annak, hogy... Hát, hogy mert hogyha szar benne a wifi, akkor legalább valahogy megkapja a wifi-t. Értem. De ha jó benne a wifi, akkor meg utána nem kell úgyse hozzá az Ethernet port, nem? Nincsen ehhez valamiféle USB Ethernet port? Van, hát csak értem, most ezt vegyed meg a Nintendo First Party Ethernet portot egy vagyonért. Jó, most nem, csak egy relatíve egy Ethernet port. Árához képest. Erről a wifi-ről beszélgethették elég sokat egyébként, de nem akarok belefolyni. Stingy, a szakmát nem visszük bele a szórakozásba. Való igaz egyébként, hogy... Igen, bocsánat. Nem, csak annyit akartam hozzátenni, hogy való igaz, hogy a Nintendo gépen, hogy unblock egyébként nem erősek wifi-ben. A Wii U-nak is az egyik problémája, az én gépem is rendszeresen szenved attól, hogy ha túl sok hálózat van, túl sok wifi hálózatot szorsz, nagy az interferencia, akkor már problémák vannak. És ez arra vezethető vissza, hogy a lehető legolcsóbb, legegyszerűbb vezérlőcsipet tették bele. Meglátjuk, hogy mi lesz. És előfordulhat az, hogy ez a Pro változat mondjuk előkészíti a Labo VR-t? Vagy a kettő össze fog majd valahogy fonódni? Ugyanis a következő hír, amire rá szerettem volna csatolni, az, hogy a Nintendo egy saját VR megoldással rukkol elő, amiben a cardboard, tehát a kartondobozokból hajtogatott játék szériáját próbálja össze csattintani valahol a Google Cardboard szemlélettel, azaz hajtogass magadnak egy szemüveget, húzd rá az akármilyen gyenge telefonodra is akár, és ezzel kapsz egy valamilyen kezdetleges VR lehetőséget. Kezdetleges VR lesz ez a Nintendónál, vagy várhatunk ettől többet? Nyilván mi tudjuk a választ, vagy sejtjük, hogy... Nyilván hát azért ahhoz, hogy ez professzionális VR legyen, azért azokat a csipeket azért fűteni kell. Tehát meg ott azért megfelelő kapacitásnak rendelkeznie kell. Nem hiszem, hogy a Nintendo erre elő az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy nem ez a fő irányelv. Lesz valami egyedi megoldásuk. A kapudrog. Valószínűleg az ugyanaz lesz szerintem, hogy mint ahogy a cardboardnál is, hogy egy egyszerű 720p-s androidos telefonra is rá tudod csattintani a Google Cardboardot, és valamit látsz, de nyilván nem ezen fogod végigjátszani a Metroid 4-et például, vagy Metroid Prime 4. epizódját. Tehát, hogyha valaki esetleg ilyen ábrándokkal... Pedig a Revolution-nél is megjósoltuk ezt már annak idején, a Nintendo Revolution. De egyébként most jött a hír, ez egy elég friss, hogy a Breath of the Wild-ot végig fogod tudni tolni. A VR-ba. A Labo VR-ba. Ez mondjuk menu. Menu. Ráugrottál Manóra, mi? Manóra. Manowar. Kedvenc zenekarom a Manowar, igen. Igen? Nem, egyébként. Istennek hála. Pedig ilyen bőrruhába, meg bőrpöcstáskával kiállnék, és énekelni. Brothers Everywhere. Igen, és beállni egymás, mert így lengetni a gitártokat egyszer. Igen, 80-as évek. Headbang. És tényleg végig lehet a Breath of, ezt nem is hallottam még. Gyakrabban kéne minket olvasni. Amíg egy ember legyen a talpán, hát aki az... azt végignyomja szerintem. Eddig kifolyik a szemed, de nem. Kifolyik a szeme szerint. Meg a Mario Odyssey-ben lesz valami három ilyen mini mission, vagy valami ilyesmi. Meg bele is. Három ministráns, fiú. Ministráns. Meg van a szemben. Bőti időszak, vagy mondani. Bőti kukoricán. Nem mondani. Mi van a bőtire? Nem. Na, jó. Szóval, hogy... Ja, böjt időszakban, nem böjti időszakban. Igen. Most ez egy böjtkeszt. Visszatérve a rettenetes rossz szóvicek és a kisiklás. Nézzünk egymásra, mint a pénteki fáradt borjuk. És tényleg ma délutáni. Ez ma délutáni. Ma délelőtt rakta ki Nes ezt a hírt. Na de az a durva, hogy ezt egy papír karton szemüveggel hogy a túróba tudod kivitelezni, mikor az ennél sokkal kényelmesebb szemüvegek is 20 perc után már nyomják a fejedet. Kisebb lapokban végig. És kisebb lapokban. Lesz egy olyan, edition egy olyan játékmód, amiben csak a shrine-ok dungeon-jait tudod megcsinálni. Tehát nem lesz rohangálás a mezőn föl alá, 20 percig, fél óráig lovacskázás, meg minden, hanem csak a dungeon-ben mész le. Oda is csak lovacskázni. Mondom, hogy szlovacskázni, igen. Szóval egy kicsit nekem ez ilyen fantasy-nek tűnik. Hát én azt is nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy egy Breath of the Wild színvonalú játékot úgy PSVR-ban egy PS4 Pro-val megfelelő minőségben tud megjeleníteni, hiszen ott is, ha megnézed például az Astrobotot, vagy az ilyen kicsit ügyesebb PSVR játékokat, azok a úgy natúran, ha csak egy single screenbe egy képernyőre raknád ki, az simán nagyjából azért a jobb minőségű Switch játék a grafikai színvonala. Nem tudom, én nekem kicsit és nehéz... most lehet, hogy valakik így a szívükhöz kaptak, de nézzetek meg natív screenshotokat mondjuk egy Astrobotból, vagy az Astrobotnak a tévére vetített képét nézzétek, és az nincs azért PS4 szintet. Ezek a játékok nincsenek echte PS4 szinten, ezt be kell látni. Mondjuk nekem nehéz párhuzamot vonni minőség és minőség között. Egyből elég magasra ugrottunk, amikor Reptivel megnéztük ugye a Lonecot, és a mai napig azt mondom, hogy az életem legjobb VR élménye volt az egy óra, mert az látványban, minőségben... A lovon volt valami akó, vagy mi? Ja. Grafikában látvány minőségben azt a szintet egyelőre szerintem a PC tudja egyedül hozni. Hát PC, persze. Úgyhogy ne ringassuk itt magunkat ilyen mindenféle tévképzetekbe, lesz valamiféle, igen, de ez nem a csúcs kategória, ez az egészen biztos. Nem is annak számít. Viszont igazából azon gondolkodtam el, hogy a Breath of the Wild esetében mondjuk maga a grafikai stílus az igazából mondjuk ennek kedvez, mert azért nem annyira a realisztikus meg a tűres dizájnokon van a hangsúly, tehát hogy annál, hogyha nagyisten mondjuk nem látod annyira frankon az élsimítás, lehet, hogy nem annyira bántó. Hát úgy lesz bántó, hogy 100 órán keresztül egy ilyen kockás szart nézni, már elnézni, és a kifejezését, az körülbelül, vagy homályos cuccot, az körülbelül így a önkínzással, kis túlzással. Fejfájást okoz, ha bírod a VR-t, még ugye, akkor is, még a mosott kép, meg a pixeles kép. Igen, az, hogy 30 FPS-et ugye sok helyen a játék, ugye a VR-hoz meg ugye ajánlott a 60 minimum, de inkább több. De inkább több. És akkor ez kétszer... rendelni, mert ugye két szemed van jobb esetben. Igen. Majd kacsintasz folyamatosan. Ja. Ja, ilyen 60 Hz, így váltogatod a saját szemeidnek a nézőt. Kis gyakorlásra felé. Így van. Vagy ilyen kapsz hozzá, mint régen volt a Nintendo Vitality szenzor, ugye, amiben nem lett semmi, a pöcs csipesz. Igen. És akkor valamilyen ilyen elektródákat raknak a szemedre, és így, ahogy felhúzod a cuccod, ilyen banándugós, vagy ilyen krokodilcsipeszes megoldás, hogy így áramot vezetnek a szemedbe, és így... Nem lenne sokkal egyszerűbb, mondjuk egy Nintendo szem tapaszt, és akkor csak egybe kell vezetni. Szemellenzőnek hívják. Hát ugye, egyszerűen nincs ilyen elektronikai stimulátort, így ráraknak a szemedre, és akkor 120 Hz-el így... Szemellenző? Tapaszt mondom, hogy ne látok. Én ki is fizetném, hogyha a karikáimat eltüntetné. Kicsit felvillanyozni. Igen. Az élő halott loop. És ha már itt a streamingről volt szó, még mielőtt rátérünk a Google-nek a nagy streaming bejelentésére, Stadia. Stadia. Hogy kell mondani? Nem. Stadia. Szóval, mit tudsz te még, Stingy, erről a Xbox a Switch-en című történetről? Én úgy tudom, hogy te tudsz valamit, amit mi nem. Hát most nem tudom, mennyit lehet ebből elmondani. Minden. szerkesztőségében... Nyugi, nem veszük föl, vagy bármilyen mondhatod. Szerkesztőségében, most nem mondom a forrást, hogy mi az, de elég komoly és hivatalos forrás. A szerkesztőségi belkében beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak itt ugye a streaming szolgáltatásban. Streaming, ugye, ahol a Microsoft az úr. A Microsoft az úr, és ez nem véletlenül Azure egyébként. Azure. Ugyanis ugye a Microsoft... Seizure. Nem. Procedure. Procedure. Procedure. Eljutunk azért valameddig. Tehát tulajdonképpen nemrégében egy... Ha kedves hallgatóknak, bocs, hogy közbevágok, hogy ezután megyünk megnézni a moziba a David Lynch Radírfej című remek művét így kollektíven. Ez szóval... lesz a G365 team building event. Igen, meg is. Tehát na most ilyen nagy állapotban vagyunk, akkor este szerintem 9:30-ra mindenki totálisan agyhalott lesz. Este lelki magzat póz, így kollektíven. Utána kell volna követni ezt szerintem. Onnan a film közben. Onnan igen. Szép nyerni. Lelki magzat pózból. Nyerni. Szóval nyerni. Na, de hagyjuk, hogy elmondja az Insider. Mire vagytok kíváncsiak? Mindenre is. Mindenre. Jó, tehát nemrégében volt egy szakmai konferenciám. Már elárultad, hogy... Amely a Microsofthoz köthető részben. És ott volt bizonyos fokig szó arról, hogy ugye hogyan fog, tehát miért fektet a Microsoft ennyi pénzt és ennyi energiát ugye az Azure-be. Mert nincsenek exkluzív. Erről írtam egyébként egy elég vaskos wall of textet a pont az egyik hír alá, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan néz ki gyakorlatilag a Microsoft Cloud szolgáltatás, ugye az Azure hasonlóan az AWS-hez vagy a Google Cloud-hoz. És ugye az nem titok, hogy az Xbox Live szolgáltatás az Azure-ben fut. Gyakorlatilag az Azure-nek egy bizonyos százaléka az Xbox Live, de nem a hagyományos módszerrel kell ezt elképzelni, hogy vannak adatközpontok, meg nem tudom mi. Ez kicsit teljesen, tehát ez egy teljesen más technológia, a lényeg. És ugye azért fektettek bele az elmúlt évben ennyi pénzt és ennyi energiát, és nem véletlenül mondta a Phil Spencer azt, hogy ők valami nagyon nagyot fognak villantani és durrantani az E3-on. Ugyanis ugye volt pletyka erre vonatkozóan, hogy ugye milyen lesz a következő generációs Xbox, hogy Streambox lesz, vagy platform, tehát standalone gép lesz, stb. Valószínűleg mind a kettő. Ugye a következő generációt nevezhetjük majd annak a fajta áthidaló generációk, amelyben már elrugaszkodunk a hagyományos dedikált hardvertől, és áttérünk szépen lassan ugye a streaming irányába, hiszen a jövője is e felé mutat. Tehát a Microsoftnak szánt szándéka és terve az, legalábbis az információkból ez vehető ki, hogy a jövőre nézve a teljes gaming szekciót szépen fokozatosan átülteti a streamingbe, és az igaz a többi szolgáltatóra is. Csak amíg a többi szolgáltató esetében ez licenszelt és bérelt környezeten fut, addig a Microsoft Azure az teljes egészében a sajátja, az adatközponttól egészen az endpointig ők menedzselik a hálózatot, tehát a minőségére egy hatással lehet. De ti kérdeztétek ezt, én csak elmondom. És ennek egy előszele az, hogy... milyen témában dolgozom. Ennek egy előszele lehet ez is. CSS lett itt menet között? Inkább a technika oldalára közelítem ezt a cloudos architektúrát, meg struktúrát. Minden lényeg, hogy ennek egy előszele lehet az is, hogy itt a Nintendo-val itt összefeküdtek. És Battle és Tools megjelennek... A Battletoads lerendezi Yoshit. és megjelennek... Smash-be. És megjelennek a Nintendo eszközein az Xbox. És későbbiekben természetesen Android, iOS és minden egyéb platformra érkezni fognak ezek a... Cucok. És jók ezek a streaming dolgok? Tehát én nagyon rég próbáltam, ugye, amikor volt ez a Gaikai vagy Online, amikor ezek elindultak, akkor próbáltam, hiszen volt ilyen trial, beregisztráltál, és akkor ingyen kipróbálhattad, és akkor néztem, hogy az akkori gyenge kis laptopomon játszottam, elég jó interneten, tehát munkahelyi interneten is ki lehetett próbálni, de nem volt az igazi. Így van, ugye néhány évvel ezelőtt ez még nem állt rendelkezésre, sem a megfelelő technológia, sem a megfelelő encoding, sem a megfelelő hálózati erőforrás erre. Ugye most már elmondható, a Magyarországot nézett, 98,1%-ban 4G lefedett az ország, és azért a széles sávú internet is elég jól kiépült. Leszámítva néhány ugye vidéki központot vagy pontot, és ugye erre mondna a Microsoft azt, hogy az 5G elterjedésével, illetve a 4G-nek a... Tehát van egy olyan tendencia megfigyelhető a világon, hogy a nagy felhasználók egyre inkább kevésbé izolált helyen csoportosulnak, ami azt jelenti, hogy most már nem csak és kizárólag a nagyvárosokban van megfelelő internet kapcsolat, hanem szépen lassan ez a vidékre is bekígyózik. Emellé sikerül nekik egy olyan kódingot, tehát egy olyan tömörítési algoritmust eljárás dolgozni, amivel viszonylag kis adatcsomagokban tudnak nagy mennyiség adatot átvinni, ezáltal nincs szükség nagy sávszélesség a jó minőségű kép eléréséhez. Plusz olyan kiszolgáló rendszerek és hálózaton keresztül érik el ezt a csomagot, hogy nem forrás destination van, hanem több forrásból is érkezhet a destination felé csomag, tehát terheléselosztással, felhőben. És könnyen tudnak, a lényeg az, hogy könnyen tudnak jó minőséget, rövid idő alatt Ez érdekel minket igazából szemleg inkább. De itt a lag, meg válaszidő. Ez a lag, ez egy shit word tulajdonképpen. Az nem lag, hanem a round trip time számít. Tehát az az idő, amire a csomagod eljut oda és visszajött a szerverhez. Sok esetben ugye ez a felhő architektúrában és infrastruktúrában teljesen máshogy megy, mint a hagyományos networkingben. Ezáltal a mai modern technológiával sokkal jobb minőséget lehet ezáltal elérni. Tehát viszonylag gyengébb hálózaton is tudsz olyan minőséget produkálni, amivel élvezhetően tudod irányítani a játékot úgy, hogy ez nem a te vasadon fut, vagy csak részben a te vasadon fut. Ezt én értem a mögött a koncepciót, csak ugye a technológiának az eddigi fejlődését tekintve, ahol nem a hálózat, hanem inkább a hardware volt az első számú célpont. Versenyezhetünk-e azzal, hogy az egyik oldalon viszonylag olcsón tudsz olyan gépet venni már, és nekem viszonylag olcsó az, hogy 120 ezerért veszel egy Xbox One X-et, ami natív 4K-ba kirakja nekem a Forza Horizont minimális laggal egy olyan televízión, ahol beállítom a gaming üzemmódot, 4K, gyönyörű tűéles kép, tűéles, de tényleg, tehát így a képtisztaságnak a non plus ultra, de ez tényleg így van, tényleg, tehát ha valami, tényleg. Akkor mondjuk a Forza Horizonnak a legújabb rész, az pontosan ilyen. Eljutunk ide, hogy egy jó minőségű videókártya árának a töredékért megvásárolt, tehát egy csúcs videókártya töredékért megvásárolt konzolon, és egy 4K tévén, ezt úgy tudom élvezni, hogy van 20-25 millisekundum lagom és tűéles kép. Ehhez képest én értem azt, hogy nem kell megvennem ezt, hanem elég a tévé hozzá, és a 120 ezeret, vagy mondjuk a bitangerős PC-t megspóroltam, vagy a PS4 Pro-t megspóroltam, de cserébe lesz egy olyan élményem, aminek akármilyen encoding van, az encoding az mindig artifektes. Tehát már amikor a Digital Foundry-n azt nézzük, hogy az különböző anti-aliasing módok, tehát a élsimítás módok esetleg milyen rácsosodás, milyen egyéb más artifektet, ilyen képzaj effekteket, műtermékeket raknak rá a képre, és az elmúlt évek erről szóltak, hogy ezt szüntessük meg, és legyen egy tökéletes 4K-s képem minimális laggal és azonnali képtisztasággal. Ehhez képest lesz egy olyan játékom, ami 4K-s, de vagy a YouTube videó, vagy a Netflix is 4K-ban néha kilóg a lóláb, mert hiszen Netflixen... Szoftveres hát az, hogy most hova skáláz, micsoda, azt nem tudom, de hogy képzaj az nagyon igen. Sokszor előfordul, még egy Dolby Vision-ös, Netflix-es, 4K-s streamelt videónál is, és ehhez képest még lesz rajta egy ilyen 80-100 millisekundum lag, ha jól olvastam, valami ilyesmi értékek vannak ettől. Olyan nagyon, most jelenleg olyan nagyon sokkal nem is nagyon lehet, fizikai korláta is vannak, hiszen hiába, hogy az áram gyakorlatilag fénysebességgel, azért meg kell tenni az utakat, és ezt nem neked, lehet hogy az elosztás nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha mondjuk cloud technológiában gondolkodsz, akkor teljesen, tehát el kell felejteni ezt a hagyományos szemléletet. Ugye ott az van, hogy nem is... Nagyon, most nem tudom, ilyen rövid időt ezt elmondom. Nem tudom, ilyen rövid időt ezt elmondom, de a lényeg az, hogy azt az adatcsomagot te több irányból is megkaphatod, teljesen más geográfiai forrásokból is megkaphatod, ugyanazt az adat streamnek, amelyik az egyik session, másikat. Érted, de ez akkor sem lesz olyan... Valószínűleg tartom azt, hogy lesz egyfajta átmenet. Aha. Első körben el tudom képzelni azt, hogy mondjuk olyan játékok érkeznek, amelyek kifejezetten erre a technológiára vannak optimizálva, nem játszhatod őket másképp. A Crackdown-ban is ugye van felhő alapú számítás, tehát szóval a fizikai nem modell nem is működik olyan jól, igen. Igen. De alapvetően lesz egyfajta átmenet szerintem. Először bizonyos játékok lehet, hogy csak a framework fog futni a te gépeden otthon, és mondjuk bizonyos adatokat a felhőből hozol le számításként. Egyszerűbb, kevésbé komplex játékok után látom ennek elsősorban értelmét, vagy olyan játékoknál, amik főként ilyen cinematic experience jellegű dolgok, ahol igazából nem sok esetben kell user feedbacknek lennie ahhoz, tehát nem nem nagyon gyorsan kell responsívan válaszolnod, tehát nem egy FPS játék, amikor célzol, és akkor számít ugye a... Jó, tehát lesz egy, összefoglaljuk, lesz egy átmenet, valószínű eleinte egy direkt erre optimalizált játékcsomagokat fogunk látni. Nyilván ott lesz mellette a... Egyébként hiszen ott kell, hogy legyen mellette az a AAA játék, amit Xboxra, PS4-re, biztos vagyok benne, PC-re. Hogy, biztos vagyok benne, hogy ezeket nem fogják hanyagolni a következő generációban, tehát lesznek jelentős mennyiségű AAA, vagy akármilyen játék, amit fizikailag vagy adathordozó megveszel, még mindig, annak ellenére, hogy most kijött egy olyan Xbox, amiben már nincsen DVD meghajtó, vagy Blu-ray meghajtó, lesznek ugye a store-ból megvásárolható játékok, és lesznek a streamelhető játékok. És akkor majd szépen lassan be fog ez állni, senki ne várja azt, hogy ez a generáció elején egyből A és B és C irány lesz, hanem éveknek kell eltenni ahhoz, de biztos, hogy ez egy jövőmutató technológia, és hosszú távon, ha mindenki belegondol az észszerűségeket, előnyöket, hátrányokat átnézve, vagy átgondolva, biztos, hogy ez lesz az irány a jövőre nézve. És ez a Stadia, ez jó lesz nekünk? Kérdés és az Apple-nek az új... Ez mind attól függ, hogy milyen. Tehát ez nem találták fel a spanyol viaszt, tehát ahhoz, hogy egy ilyen céget, egy ilyen platformot sikere lehessen vinni, ahhoz szoftverek kellenek. Attól függ, hogy milyen lesz a szoftver ellátottság. És ti el tudjátok magatokról, mint egyébként PC-s, konzolos, ős Nintendo-s, ős Amiga-s, ős Sega-s és mindenféle arcok, hogy az Xbox meg a PlayStation 4 meg esetleg a Switch mellé, akkor oda kerül az Apple TV, oda kerül a Google Stadia. Nézzétek, ha azt nézzük, hogy a Google-nek milyen a felhasználó, ekkora a felhasználói bázisa, milyen marketinget tolnak alá, és mondjuk ha casual réteget képezi be, akinek nem számít az, hogy most neki PlayStation-je vagy Xbox-a vagy bármi másra van, simán el tudom képzelni, hogy vannak olyan piacok, ahol ezeket a cukrot úgy fogják venni. Én nem így képzem ezt a Google-t. Meg nem beszélve arról, hogy ugye itt, bocsánat, szabadat ne feled, azért elég masszív marketing mellé, azért elég masszív ilyen előfizetői kampányok is fognak tartozni, tehát biztos vagyok benne nagyon kedvezményesen egyfajta ilyen havidíjas vagy évesdíjas licenszel ellátva meg tudod ezeket vásárolni, hasonlóan mondjuk egy Game Pass-hez például. Én szerintem a Google Stadia-nak nem elsődlegesen az a célja, hogy te most fogd és kivágd az Xbox-ot az ablakon. Én úgy tudom elképzelni ennek a felhasználását, hogy ülök a munkahelyen, van egy óra szabad időm, és ott van előttem a munkahelyi PC-m, és streamelek magamnak addig valami kis játékot, és azzal előttem az időt, és utána meg megyek tovább a dolgomra, meg mit tudom én otthon, meg ugyanúgy megy a PS4-en, vagy akármi. Szóval nem feltétlenül abba kell gondolkodni, hogy úristen, akkor ez most csak áterv van, és akkor az áterv ez most így mindenki. Pont ezt mondom. Tehát még több szereplős lesz a piac. Kicsit hígul is szerintem emiatt. Tehát ugye a kompetitorok beérkeznek, akkor ugye ez nekünk játékosnak tulajdonképpen csak jó. Egészen addig, amíg nem kezdődik az, hogy elhalászom a másik elől ugye az erőforrásokat, a fejlesztő stúdiókat, és elkezdem megvásárolni a jogokat, meg a exkluzivitást, meg a limitált exkluzivitást, és a végén vagy zsákutcába fut a történet. Vagy másik témárokat rejtünk ki. Igen. Úgyhogy én nagyon, nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből az egészből, hiszen a Google bejelentette, az Apple bejelentette, mondjuk az Apple-nek eleve már van egy platform, tehát ott van egy Apple TV-d, érted rá, mert előfizetsz el a szolgáltatásra, hozzácsolsz bármilyen kontrollert, bár hogy az Apple-t ismerne, biztos csak Apple Certified cuccokat lehet hozzátenni. iControl. Mellette ugye itt lesz a Microsoftnak ugye a dedikált vas és a streaming szolgáltatása, ráadásul multiplatform, tehát nem fog számítani, hogy te most PC-n, Androidon, iOS-en, Nintendon vagy bármi máson játszasz, csak fizesd az előfizetői feed, és tulajdonképpen a Microsoft Xbox Live élményt bárhol részesítheted. Valahol egyébként ez tök jól látható volt, a korábbi években, hogyha megnézitek, elég sokat ekészték a Microsoft-t azért, hogy miért viszi el az Xbox platformról, a saját brandjéről a játékokon, mondjuk Windowsra. Mert már akkor elkezdték előkészíteni ezt a multiplatformítást, hogy tulajdonképpen a Microsoft az nem egy platform, hanem egy brand. És pontosan ezért az összes olyan termék, ami Microsoft létjogosultságú, legyen az Windows PC, legyen az Windows operációs rendszer, vagy bármi más, vagy Xbox, az egy kalap alá tartozik. Tök mindegy, hogy mind játszod a játékot, ha te megveszed azt a játékot, onnantól fogva platform függetlenül játszhatod. És pontosan ez az előnye a streaming szolgáltatásának is. Ha megveszed a Microsoft játékait, tök mindegy, hogy te azt Microsoft Xboxon, PC-n vagy Android telefonon játszod. Ez egyfajta, lehet, hogy csak fizes. Hajduzolinak lesz a végén igaza, és előbb-utóbb szépen megvalósul ez az Ultimate All-in-One Single Platform. nem is platform, hanem az Xboxból, mint platformból lesz egy Xbox, mint szolgáltatás. Így van, mint egy szolgáltatás, és ez ki van terjesztve bármire, és egyébként tök nagy ötlet, mert így tulajdonképpen eltörlöd a platform, tehát a platformok közötti éles határvonalat. Megszűnik a háború. Sose fog megszűnni. Nem fog megszűnni, mert már platformon belül, mikor egy platform lesz, akkor az egy platformon belüli háború intézménye is föl fog ízzani, mint amit mostanában lehetett látni, és mesteri módon kötöttük át az egyik témát a másikba. Tökéletes volt. Epikus átkötés. Szóval, ugye mitől volt hangos az elmúlt két Borderlands 3, Epic Store-ban. Köszönjük. Átadom Daninak a szót. Várjatok egy kicsit. Már nagyon előre szaladunk. Mi volt a február vagy január magasságában? Metro. Hirtelen kiderült az, hogy a Metro az nem fog megjelenni, az új Metro Exodus, ami egyébként egy kiváló játék, nem fog megjelenni. Kicsit a hirdetésünket hallották? Így van, nagyon kaptam belőle 3-at is, és mind a 3-at így a testemre kentem, és azóta ezzel revitalizáltam magam. Ezek a Demetroid. Demetroid? Azok az én Metroid. Én Metroid. Ezt legalább 100-szor elsütöttük már ezt a viccet, én ezen nem nevetek most. Oké, akkor most így testületén ne nevessünk. Szomorkodunk. Szóval arról van szó, hogy egy jó Metrót és az előtte lévő szintén jó két epizódot. Négyes metró. Berög! Én minden nap nem szabad. Kétszer is. Tényleg? Úristen. Klári, most ezzel adtál a rajongó bázisnak egy jó hintet, hogy merre lehet vele találkozni. Múltkor találkoztam egy pervers. Kilenc szarral a metrót! Itt van a szar téma! Halljuk a szaftos! Mesélj, Klári! Kétlem, hogy a Gamer 365 olvasómat láttam a szemén, hogy nem olvasom. Dehogy nem, kiderült lehet, hogy valamelyik olvasom. Rövid vége lett a történetnek. No. De visszatérve, de egyébként a Metro Exodus volt az első, ami hát szerintem az, ami ilyen nagyon kibúlott. Ami kibúlott a biztosítékot. Igen, hogy szóval, hogy az Epic Store-ba lesz a PC-s ideiglenes exkluzivitás, ami azt jelenti... Igen, ez a timed exkluzív, ez most egy ilyen új fogalom. Hát már így annyira úgy, hogy pár éve Microsoft kezdte bevezetni a G3-on. De hogy úgy értem, hogy PC-n az, hogy most már store és store között ilyen... Na mindegy. Hát that's the story. Storno. Ami viszont szomorkás ezzel az egész történettel kapcsolatban, az az, hogy ugye a rajongó bázis feldühödvén, hogy nem tudhassák a Steam Library-ben az új metrót még egy évig. Azonnal ezért úgy döntöttek, hogy az előző két metró epizódnak a értékelését elkezdik bombázni. Hát ez a klasszikus, nagyon érett válasz reakció a review bombing. Érett válasz, hiszen más nem tud tenni a szerencsétlen felhasználó. Érezze az tehetetlens... a rohadt fejlesztő, így hogy van. Most és a fejlesztő érezze, nem a kiadó, hanem az a köcsök fejlesztőkkel adták maguk. Ja, a kiadó is, akkor azok is köcsögök, mindenki köcsög. Eladták magukat, és egy olyan szolgáltatásnak adtak úgymond teret, ami gyakorlatilag az ő Steam gyűjteményüket semmibe veszi, vagy megkerüli, és ráadásul egy újabb launchert is fel kell hozzá telepíteni. Szörnyű! Hagyjuk az ajtót? Nyitva hagytuk az ajtót, mert megjött Liquid is. Ajtó bezár. És nem hallunk az ajtó. Vágás. Nem vágjuk, mi vágjuk. Nincs vágás. Nincs vágás, ez így true. És már kettőtöknek is ilyen Life is Strange táskájuk van, ez így nem menő. Ha egy ember jött volna Life is Strange táskával, azt mondom, hogy de király. De ez a Life is Strange 2, tehát kell a két táska. Hoppá, ugye? És ők a két farkas testvér. Cipőfűzőm is kikötődött ennek körülére. Na, szóval ott tartottunk, hogy Epic Store botrány. És elmondtuk, hogy miről van szó. Elmondtuk, hogy micsoda botrány, hogy fel kell telepíteni egy új kliens a gépedre. Csak ugye, és akkor a Metro még csak az eleje volt a történetnek, utána jöttem. Volt szó, mert volt egy operencia, ami szintén nekik exkluzív lett, aztán Borderlands 3, és még ki tudja hány cím, aminél ideiglenes exkluzivitást jelentettek be. Valószínűsíthető, hogy elég sok lesz. Megértjük-e azt a felháborodást és azt az ellenreakciót, amit kiváltott a népekből ez a történet? Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szerintem itt direkt így hisztériakeltés volt. Elmondjuk, miért volt hisztériakeltés? az Epicnek azt hiszem 40 vagy 60%-os tulajdonosa a... Meg kell nézni a telefonomon, tudja valaki a... Tencent. Igen, így van. A 10 cent. A 50 cent. Igazad van, kistesó. Az öccse. Akik bőven benne vannak a kínai állami cenzúrában. Tehát nagyon össze vannak fonódva a kínai állammal, meg a helyi kommunista párttal. Többek között ennek a nagy ilyen megfigyeléses, mindenkit megfigyelünk is, ugye social point osztás, tehát egy ilyen mindenkit. Meg elevenedett skifi Snowden epizód, és hogy azt mondják, hogy a kliens kémkedik utánad. Ez volt a... Nem véletlen, mert ugyanis az a Tencent ugye nem csak hogy a Kína egyik legnagyobb ISP-je, tehát internet szolgáltatója, de tulajdonképpen mesterséges intelligencia fejlesztéssel is foglalkoznak. Innen van egyébként az átkötés. Ugye a megfigyelés, amit te is mondtál, hogy ez a nagy kínai profilozós rendszert is ők fejlesztették részben, és hát ők pénzelik tulajdonképpen a... Mert ugye az egész Epic meg volt szorulva 2 éve, amikor a mobájuk megbukott, és a Fortnite bukni tűnt. Nem igen érdekelt senkit a Fortnite, egészen addig, amíg be nem jött a Battle Royale mód, amit viszont már állítólag a kínaiak 240 millió dolláros tőke injekciójából fejlesztettek. Tehát, hogy ezek ketten szorosan össze vannak fonódva, ugyanakkor én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy kémkedik utánad a kliens, Sun Jianping Peking alsón tudni fogja, mivel játszom, de mivel kb. Egy éve nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a saját Samsung telefonom is kémkedik utána, minden, igen. Konkrétan lehallgat, onnantól fogva mindegy, onnantól fog, hogy lefordítva teszem le a telefon, mindig képernyő vagy kamerával lefelé, hogy letakarom. Ez rémisztő akkor... egyébként ezt olvasni, én kicsit utána néztem a Tencentnek, tulajdonképpen ez a kínai NSA. Uh-huh. És mi is az az NSA? Aki nem tudja, hogy mi az az NSA? NSA. NSA. National Security. Olyan, mint a CIA, csak tulajdonképpen a nemzeti 9-11 után hozták létre. Igen, az amerikai nemzeti kiberbiztonságért felelős társaság, akinek tulajdonképpen mindenhová van joga a világon. Tehát az összes amerikai cég, kivéve ugye az Apple nem feküdt le nekik. Nagy vüdös. De ez csak a... Az iPhone-od meg nekik jelent. Ez csak a látszat, így van. Ez csak a látszat, úgyhogy elég veszélyes egyébként, tehát ahogy így olvasni, tehát gyakorlatilag ők mindenben benne vannak. Na, lényeg a lényeg, ugye, miért elmondtuk, hogy miért lehet rossz ez a kliens, hogy kémkedik utánad a kínai állam. Miért lehet jó? Két részről lehet jó. Mert kémkedik utánad a kínai állam. Mert kémkedik utána a kínai állam. Ennyi jobb nem lehet. Végre érdeklek valamit. Személyre szabott olcsó Made in China cuccokat küldenek nekem. Kémkedjenek. A te életedet figyelj. Ez az. Tehát jó, sztár lettem végre. Jó két vonalon lehet. Jó lehet neked, mert végre van konkurenciája a Steamnek. A Steam egy kvázi monopólium volt. Eddig tudom, voltak más boltok, de a Steam volt a kvázi egyed uralkodó ezen a piacon. A verseny jó dolog. Numero 2 jelenleg megpróbálnak oda idejesgetni mindennel. 3 hetente adják az ingyen játékokat? Ja. És nem is rosszakat, most például a Witness tegnap. Most volt, igen, tegnap. Úgyhogy ez neked... Ezzel még minket is megnyertek, igen, a Witness-szel. Ezzel neked valaki vásárlónak jó. Igen. Megint csak lehet, hogy a számokba tévedni fogok, de arányaiban valahogy úgy néz ki, hogy a Steam a fejlesztőktől 30% körül gombol le a játékárából, vagy akár fejlesztő kiadó, tök mindegy, tehát 30%. Ez az Epic Store pedig 12. Hiszem, igen, 12. 15 alatt. Én ráadásul úgy, hogyha ugye az Unreal Engine-nek a licenszerési modellje az olyan, hogy 5%-ot fizetsz a bevételedből. Igen. Na most, ha az Epic Store-on hozott ki a játékodat, nem kérik az 5%-ot, elengedik az 5%-ot. És hülyék lennének ezt nem megtenni, hiszen saját. Én volt a kérdés, hogy az operencia. Miért Epic Store? Hát ezért. De ez csak az egyik ok, mert ugye a másik meg az, hogy hát a Steam-en kijön naponta több száz játék, ilyen fiszem, faszom, ilyen teljesen összefolyik, egybefolyik, ugye van egy csomó ilyen... Raping. cucc. Ja, igen, volt az a, az a Rape Day, vagy mi a bánat. Volt, de az még hagyja, tehát már nem hagyja, mert az is botrány, hogy ugye milyen sokáig ott kint volt, de hogy van egy csomó ilyen, ilyen kamu játék, ezek a... Hát mint a mobilra, fölmész a Play Store-ba, és gyakorlatilag a szemetet lapozod, most fölmész Steamre. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha mondjuk ott kijön egy ilyen operencia, olyan szinten így, így eltűnik ebben a, ebben a masszában, ebben a sűjesztőben, olyan szinten túlszaturált az egész, hogy tényleg biztos, mondjuk... Csak azt mondom, hogy jóval nagyobb fókusz kap, úgyhogy... Hát és ott van tényleg állandóan kezdőlapon. És ez egy ilyen apró példa, hogy vannak ilyen úgymond a mi szempontunkból, AAA játékok szempontjából uborka szezon, nyár. Mm. És akkor szokott lenni, hogy hú, mit valami tesztanyag azért kéne az oldalra, nézzük meg, mondjuk felmegyünk Steamre nyáron az uborka szezon kellős közepén, hogy milyen játékokat lehetne bekérni, ilyen kis finom indiket, és így, nem így tekered, meg már 4-5 oldalt lapozta előre így az upcoming játékokban, és mondjuk 5 oldalnyi upcoming játéknál még mindig az van, hogy de jó ég, ezek holnap után jelennek meg. Tehát, hogy 5 oldalt lapoztál, és az a párnapos, 1-2-3 napos megjelenési ablakban turkáltál. Erről beszéltünk, hogy olyan hihetetlen, iszonyatos, intenzív játék megjelenés valami gyakorlatilag megkövethetetlen, ebből már volt egyszer egy nagy crash. Mindenki pofára esett. Elképzelhető, hogy ha nem alakul át ez jelentősen, vagy nem alkalmazkodik ehhez a játékipar a túlkínálathoz, akkor előbb-utóbb itt is pofára esés lehet. Bár... A becslések nem kifejezetten arról szólnak, hogy emiatt lesz crash. A becslések arról szólnak, hogy amiatt lesz crash, mert ezek a mindenki ezt a játék mint szolgáltatás alapú modelleket próbálja nyomni, és bizony az Anthemről gondolom már beszéltetek, nem? Nem is fogunk, mert ott elveszítjük a térés idő és kontroll érzékünket. De szó volt a stream platformokról, meg a többi időt, de az is ugyanez. Mellékvonalként. Például az Anthem példája, vagy a Fallout 76-nak a példája bizonyítja, hogy milyen, amikor egy ilyen gigaprojekt bebukik. Amikor azzal számolnak, hogy ez most 3 évig fejős tehén lesz, meg majd DLC, meg expanzió, meg ez, meg az, meg amaz, meg minden, és nem. Anthemmel úgy tudom, a kutya se játszik, egy hónapja jelent meg, és mivel az első érdemlegi tartalmi plusz, az első raid az májusban jön, addig végleg el fog olvadni, ami még megmaradt. A Destiny-vel is ez a helyzet. Folyamatosan jöttek ugye ki a tehát megjelent a 2 a DLC-k, egyre kevesebb és kevesebben nem, az kicsit más kategória, mert a Destiny 2 esetében, és ebből a játékosok, akik játszanak vele masszívan, egyetértenek, hogy a Destiny esetében ott bassza el mindig a Bungie, hogy kijön az alapjáték, ami nem feltétlenül világmegváltó, de vannak erényei. Van utána, 2 órátok? És utána... rövidebb lesz, mint a teszesen, hogy nyugodj meg. Kijön az alapjáték, ami alapból nem szar, vannak problémái, de el lehet vele lenni. És utána, amíg egy év múlva a következő nagy kieget megkapod, kiadnak olyan DLC-ket, amik inkább a játéknak az érdemét rontják. A kettő esetében ez masszívan így volt. Tehát a kettőnek az első DLC az egyszerűen egy sok játékosnak, bizonyos szempontból az arcon köpése volt. Ezért mondjuk sokan egyet is értenek. Majd jött ugye a Forsaken, ami egyébként a szériában, tehát az egész Destiny franchise-ban az eddig így legjobb kieg volt, csak arra már csomóan nem voltak kíváncsiak, mert még odáig el kellett jutni. Uh-huh. Az Anthem esetében igazából, ami pont Stinginek mondtam idefelé, hogy egyetlen egy dolgot kéne a BioWare-nek csinálnia, és megmenteni a játékot, amit ők korábban bugnak neveztek, hogy fosta a játék a jó lootot, azt kéne visszakapcsolni, és ennyi, kész. És meg lenne petíció is volt Redditen. Igen, és meg lenne mentve a játék, mert az nem bug, az egy... Az szerintem, az nem bug, hanem feature. A petíció neve az volt, hogy kérjük vissza a bugot. Debug, az volt. De igen, mert amúgy szerintem ott az volt konkrétan, hogy szerintem ők maguk belül menet közben tesztelgették azt, hogy hogy kéne a játéknak droppolni és mit kéne adnia, és lehet, hogy mit tudom én mondjuk nem 500, hanem mondjuk 50 rájtották, mit tudom én mondjuk a rétet. Teljesen jó egyébként, tökre ráhúzható az egész Anthemre, ugye, ami a cikkből kiderült, hogy ez a döntésképtelenség, hogy nem tudták eldönteni, hogy akkor milyen irányba menjenek, ez is egy ilyen koncepciós probléma volt, hiszen eredetileg nem loot shootert akartak készíteni, csak a közönség ezt várta. Ugye most nem is annak készül. Alatt a Jason Schreiernek így van, aki a... Nem, a Liquidnek a gyönyörű összezését. A könyvét írta egyébként. Az oknyomozó. Az egyébként, amikor megjelenti, mondtam a többieknek, hogy igen, ez a játék zsurnalizmus, amit ott előadott. Oknyomozó riport, nagyon jó. Az előző is. Érdemes elolvasni, aki nem olvasta volna az eredetit, mert az összefoglaló az tényleg még úgyis, hogy egy rohadt hosszú. Igen, ez cikk magában is az összefoglaló. Egyébként a Jason Schreier zseniális, de ez azért hibája van, hogy azért egy kicsit néha túl szószát jár. Hát az lehet, szerintem minimum 30 ezer karakter az a cikk. Igen, tehát hogy azt én is egy órán át olvastam, és még mindig nem voltam a végén. Úgyhogy, de mindegy, érdemes végigolvasni, mert tényleg nagyon sok minden apró részletek, meg tényleg olyan dolgok, egy ilyen jó kis bukás történet. Ezekről jó írni. Ez a baj, hogy ez előző bukás történet, ez is bukás volt egyébként. Neki már megvannak ezek a kialakult kapcsolatai, kontaktjai, nem tudom hány év munkája rengeteg, lehet, hogy neki ilyen kapcsolati egy, hálója az van. Az összefoglaló cikk alatt egy ilyen kérdés, komment, valami cinizmus, hogy Magyarországon miért nincs ilyen. Hát, igen. Mert hogy ehhez ismerni kellett 19 BioWare-es fejlesztőt. Igen. Ez ír. Meg, mert mi is ismerünk fejlesztőket, de olyan nagy bukástörténetek egyrészt nem voltak. Másrészt más arról írni, hogy Brad Pitt otthagyta Jennifer Aniston-t, mert a forgatáson összejött Angelina Jolie-val, és más arról, hogy Mari néni lefeküdt a postással, mert nagyjából ezzel tudnánk különbség valahol így. Jennifer Aniston meg Brad Pitt már nincsenek együtt. Az egy tragédia. Meg a torn összetörtem. Ki volt a postás? Ajjajjaj. Egyébként a szükségében, bocsánat, a szavarat ne feled, ugye beszélgettünk arra is idefelé jövet, hogy ugye ott viszont kijött erre az egész cikkre egy válasz. Ugye a Kotaku megszerezte a belsős levelezést. Hát megszerezte, nyilván hozzájuk került, amit ugye a címzetek közé betették a Jason-t. Véletlenül. Casey Hudson írt ugye magának a csapatnak, tehát a BioWare-en belül írtak, és ők teljes egészében elismerte azt, amit a Kotaku megírt, és tudja, hogy gyökeres változásokra van szükség, és hogy ez így nem mehet tovább. Ezt el is kezdték, ezt a munkát. Nekem az az érzésem, hogy csak nem tudják eldönteni, hogy őt egy kicsit rége, későn rángatták vissza ebbe az egészbe. Amikor az a koncepciós videó volt. Egy ember nem forgatja fel egy nem forgatja. Ez még egy Hudson se. Várjál. Szavarat ne feled. Sok víz lefolyik, addig a Hudson-ön. Amikor volt az a prekoncepciós demo meg minden, ugye az az ő víziója volt, az az övé. Ő akkor utána elment a HoloLenshez. És ugye eltelt pár év, ugye dobálták a projektet ide-oda, kiváló technikai szakembereknek adták oda a döntést, akik nem menedzserek és nem projektvezetők. És azért ugye megjelenés előtt egy évvel hozták talán vissza ezt a srácot meg a Markot, és akkor őket állították rá erre, ami szerintem egy év alatt a szarból várat építeni már nem lehetett. Tehát ők valószínűleg megpróbálták azt, ami lett az eredmény. És ennek az fényében nagyon érdekes az, amit írtam, hogy még ennek ellenére is így sikerült összekalapálni, akkor kérdés az, hogy ha ők nem lettek volna, akkor mi lett volna? Vagy ha ők végig ott vannak, Egyébként tény, hogy ahhoz képest, hogy tényleg gyakorlatilag egy év alatt rakták össze. Igen. És az Andromédát is egy év alatt, 18 hónap alatt készült. Ez jó megy neki kizárólag, nem is neki több időt. Kísérletesen hasonlít a két történet egymásra, ami azt jól jelzi, hogy ez a céggel ezzel hosszú-hosszú évek óta már belső problémák vannak. Hát ugye, amit sokat emleget a cikk, ez a BioWare Magic, hogy ők így ezt ebbe csimpaszkodtak, hogy nekik ez mindig... Hogy a belefektetett energia végén összeáll egy jó produktum. Ami igaz is volt egészen az Inquisition-ig. De azt mondták, ugye, hogy abba bárcsak belebuktak volna. Hogy megéri akkor belehajni, mert hogy utána az rengeteg túlóra meg crunching... És akkor erre reagált egy kommentelő, aki valószínűleg a játékfejlesztéshez közeli szakember volt, hogy nyugodtan kicserélheted a BioWare-t bármilyen másik nagy cégre, ugyanez van a Rockstarnál, vagy nem tudom máshol. Itt ebben a sztoriumban szerintem nem is a végén a crunch az mindenhol van. Tehát ez igen, tehát ez a Rockstarnál is... Ott volt ugye a Rockstar feleségek, ha emlékszik valaki GTA-s a sztorira. Nem, az első Red Dead Redemption-nél, ahol a fejlesztők feleségei írtak egy közös nyilatkozatot, hogy most már elég, mert nem látták férjüket, mit tudom én, hónapokig gyakorlatilag, meg teljesen készen vannak, és hogy tönkreteszik őket. Szóval ez, meg szerintem általában a szoftverfejlesztésre ez az jellemző. Itt az igazi történet az az, hogy keményen félre menedzselték a dolgot. Kőkeményen. Na de, van-e még témánk? Én egy kicsit még visszakanyarodnék erre a Steam-en lehúzzunk előző játékokat. Így van, én is erről akartam volna. Mert hogy én nyilvánvalóan csak az a játékot tudom kapcsolatba hozni, ami engem érdekel, ugye, mert a Borderlands 3-nál ugye, ott is ugyanezt eljátszák, hogy az egyet-kettőt lehúzzák, és az az érdekes, hogy a játék kapcsán én követek pár ilyen influencert, ugye, hogy kedvenc, nem tetsz hiszem, hogy YouTube content gyáros. Influencert. Igen, és közülük az egyik, ő amikor az egész nyilván ugye be lett jelentve, hogy igen, hivatalosan is X 6 hónapig ugye Epic Store exkluzív a harmadik rész, akkor ő csinált egy rövid videót, és annak az volt az egésznek a lényege, hogy nem azért sajnálja, hogy most igen, másik klienst kellett ölteni meg, hogy a kínai kémcúz, tehát hogy nem ez zavarja, hanem az, hogy a Steamhez képest az Epic Store az funkciókban elmaradott. Ez így. Tehát, hogy őt például mondjuk rohadtul sajnálja azt, hogy az Epic Store-ban nincs mod támogatás. Na, belefejleszték. Egy-két hónap azt meg lesz unyolni benne minden, mint a Steamben. Igen, de addig ugye tehát az a lényeg, tehát, hogy őt igazából ez zavarta benne. Tehát most ezt nem az, hogy neked, nem tud máshol játszani, hanem hogy arra, hogy majd... megszokta azt, bocsánat, belevállok, tehát hogy megszokta azt, meg azt is mondta, hogy a Borderlands 2 PC-n a megjelenés után évekig, mint a legtöbb játékot, ugye a modderek úgymond tartották fönn. Meg ugye azért játszottak el még baromi sokáig, hogy másik karakterekkel, stb. Végre tudott menni újra a játékon. És most, amikor meg kijön a 3, nyilvánvaló most nem az, hogy ezt egy nap alatt végigjátsszák, de ameddig ez nem kerül bele az Epic Store-ba, vagy nem jön ki úgy a Steam-en, addig ez az opció nem lesz meg. Tehát, hogy őt inkább... És akkor, az a megoldás, hogy bedurcizunk, szar a Borderlands 3, de a 2 meg az egy is fos, szara metró, dögöljön meg mindenki. Jó, ez a review bombing, ez a... Erre szoktam mondani, hogy ennél az 5 éves fiam racionálisabban hisztizik. Tehát ez az egypontozás, metakritikus. Nem csak ez, és utána fölmész egy Facebook csoportba, és tömegesen őrítik meg egymást az emberek ezzel azért kapcsolatban. Mondom, tehát azért volt jó, mert hogy a srác pont, hogy tehát ő nem igazolta azt, hogy jó, hogy ezt csinálják, hanem ő normálisan elmondta, hogy neki mi a gondja azzal, hogy tehát őt miért zavarja azt, hogy ezt mondja. De figyelj, ez csak időkérdése, bele fogja fejleszteni nyilvánvalóan. Mackó, tudod mi ennek az oka? Nagy a jólét. Egyébként nagyon jó légy gyerekek, egy alien invázióra van szükség, hogy besorozzák ezeket a kis taknyokat. Starship Troopers módra megdöbbünk belőle 2 millió, és utána lesz. Lesz egy klendató, és nem lesz gond azzal, hogy az Epic nekem milyen kliens, meg örül, hogy lyuk van a lagán. Így van. Ez a véleményem. Túl sok a szabadidejük. Ilyeneken vitázni, aggódni. Elérte ezt is, az a launchereket, meg ezeket a store alkalmazásokat is, az a tény, hogy ugye a mai játékok, erről is beszélgettünk idefele jövet, hogy a mai játékok, főleg amik online kompetitív játékok, egyszerűen nem, vagy a döntő többségben nem tudnak megcsinálni tökéletesre launch date-kor. És ha belegondoltok, nagyon sok játékot tudnánk... Micsoda? Nagyon sok játékot tudnánk erre mondani, amik hónapok meg évek után érték el azt az állapotokat, amire azt mondjuk, hogy... Kijött a következő rész. Ennek a másik oldala, hogy amikor a Blizzard egy Diablo 3-at, egy Diablo 2-t... 8 meg nem tudom én hány évig fejlesztett, mert folyamatosan az volt talán már a Diablo 2 idejében is, majd jön a Diablo 2, amikor jön, és egyébként így belegondolsz, hogy nagyon-nagyon durva, brutális matek egy Diablo 2 mögött, így mai szemmel mondjuk egy Destinyhez képest, ami azért rétegeltebb, jóval rétegeltebb játék, mint a Diablo, még akkor is, hogyha gyakorlatilag egy Diablo MMO FPS hibrid keverék valami, ott megvolt a lehetőség a Blizzardnak, hogy éveken keresztül mondta, hogy hát csináljuk, és miután megjelent, emlékszem, hogy ott is évekig jött az 1.1, a nem tudom én milyen patch-ek, és a Diablo-kon is mondjuk 3 év után mondták azt, hogy na, itt van a definitív változat. És akkor ezeknél az akciójátékoknál meg az van, hogy akkor valamit mutatnunk kell, mint ahogy itt az Anthemnél is volt, itt a prototípus, és már a prototípusnál nem tudnak egyről a kettőre eljutni, és van egy évük befejezni a játékot, és ez a x év finom hangolás csiszolgatás, amit a Blizzard megengedhetett magának mondjuk a Diablo játékoknál, ez itt egyszerűen nincs meg. Meg nem tudom valaki, nem tudom melyikünk mondta a szerkesztőségből, hogy olyan irreálisra kezdenek nőni a játékokkal szembeni elvárások. Ki mondta ezt valaki? Talán a Feri. A Feri, igen, Feri, a Vega mondta. Hogy lassan ez már követhetetlen és teljesíthetetlen. Tehát olyan elvárásokat támasztanak a játékosok is most már egy-egy játékkal szemben, főleg ezeknek a buzzwordöknek, meg ezek a marketing kampányoknak, meg ezeknek az a hype-olásoknak köszönhetően, hogy az csalódás lesz, így is úgy is a végére. És épp ezért az én úgy vettem észre, hogy hogy ez gyakorlatilag a AAA játékoknak egy ilyen... Uh-huh. Igen, ezt a szót ki akartam kerülni, de nem minden a pénz körül forog, tehát abban nyilván beleinvestálnak, vissza kell valahogy hozni. Ezek a kis független, sokszor, vagy kisebb, nagyobb akár, csak hogy most én is fölemlegesem ugye a szerelmeimet, akár a Larian Studios, akik szintén indik, aztán már ők is, mit tudom én, vannak lassan 200-an, de most mondhattunk volna tényleg mondjuk egy mit tudom én, milyen 10 fős vagy 4 fős indie csapatot. Tehát ők azok, akik meg általában így ugye szarnak ezekre a trendekre, és kitalálnak valami víziót, azt keresztül viszik, nem hijackeli meg őket. Azt mondja, rájuk is szükség van, viszont az ilyen játékokra is szükség és van. És viszont az a toxikusság, ami akár egy Facebook csoportban, akár egy YouTube komment szekcióban, de még azt mondom, hogy a bulvár felé hajló gamer sajtóban is megvan, és itt nem akarok tényleg se hazai, se külföldi kollégákra mutogatni. Pedig milyen jó, nem? Pedig milyen jó, az majd a rendezői változatban. Szóval az, hogy ez a mentalitás, ez legyűrűzik mindenhova, akkor ez a 10 fős csapatot is segbe fogja erőszakolni, és a nagy AAA csapatoknak a dolgait is rossz irányba viheti, és gondolok itt most arra, hogy kijön egy hír ezzel kapcsolatban, hogy review bombing, akkor ez érződik, hogy na ez egy ilyen bulvárgyanús történet, erről lehet szaftosan pletykálni, és mással álltak utána a magyar mainstream, vagy ilyen bulvárosabb sajtónak a szalag címeiben, csak a hergelő leadeket, a hergelő címeket, amire persze kattintanak, meg nekik jó, és utána ezzel nem, hogy tompítanák, vagy racionálisabb irányba terelnék, hanem rá is tesznek még egy lapáttal, és úgy, hogy gyakran szakmaiságot totálisan nélkülöző... Az nem is kell bele, az fölösleges. És az a baj, hogy ez a mentalitás, amit egyébként visszacsatolnak mondjuk a egyes lapok is, vagy egyes sajtóorgánumok, ez tovább erősíti a dolgokat, és amikor egy 10 fős indi csapatnak a csodajátékánál valaki véletlenül felkap valamit, amit meg lehet lovagolni, és botrányt lehet belőle csinálni, az kicsinálja azt a 10 fős indi csapatot az összes értékükkel, letett teljesítményükkel, és gyakran akár a jövőjükkel egyetemben. Hát, ez nem csak a videójáték újságírásra, igaz, sajnos. Igen, de hogy gyakorlatilag... mai modern társadalom, vagy tartalomfogyasztásra, meg... hírfogyasztásra lassan már tényleg csak vezényszavakba kommunikál mindenki, és bármit rá lehet mondani bárkire. Meg hogy tényleg ez a, nem is tudom, már ott van ez az attitűd, hogyha kellően hangosan hisztizünk, és verjük a nyálunkat, akkor majd kénytelen lesz meghökölni, mert én fizettem már, nem tudom. Tehát, hogy... Ez átfordult egy ilyen teljesen. Átfordult egy ilyen teljesen eltúlzott beteg irányba. Amit tehetsz egyébként a leghumánsabb, hogy a pénztárcáddal szavazol. Elolvasod, kipróbálod, és nem veszed meg a játékot, ha nem tetszik. Nem kell itt. Letorrentusod, kipróbálod. De imádta Borderlands 1-2-t. Nem veszed meg a 3-at. Sőt, még csak le se torrentezem, azzal büntetem őket. Mondjuk egyébként, amit hozzá kell tenni, amúgy, hogy amikor ezt bejelentették, én nézegettem ezeket, amúgy volt... Ezzel a két szememmel annyira, olvastam ezeket. Most már utálom amúgy, az annyira zseniális, voltak nagyon jó kommentek, akik tényleg poénra vették, mint hogy valaki írták, hogy akkor 2020-ban jelenik meg, mert ugye akkor fog streamlni, szóval voltak, akik így vették, hogy akkor áprilisban jelenik meg, meg mit tudom én, de voltak azok annyira elvetemült, nyomorult emberek, aki leírta például azt, hogy oké, akkor eddig támogatta a játékot, és az összes korábbit is eladja. De minek? Miért? Tehát, hogy az hát mert most már retrospektív utálja az egészet, és elhatárolja. Mi a szart kap egy olyan játékért, amiből eladtak 120 millió példányt, és tele van vele a világ, és meg van mindenki, de, annak is megvan, hogy meg akarja. De megmutatja, megválik. Most oké, tehát az, hogy legyen oké, hogy mondjuk eddig támogatta, az... Csalódottság. Azt elfogadom, hogy megértem, de az, hogy mindenki máshogy dolgozza fel ezt a történetet. Budai Nemzeti Frontot csinálunk magunkból. Igen, és eladom a 10 évvel ezelőtti részt, mert biztos megveszi valaki, az meg lehet, hogy az én, aki a gyűjtőikre vadászom, már most kell megvenni ezeket a jelenteket. Ezek egy gyerekes túlreakció. Nem győzöm hangsúlyozni. Starship Troopers. Bum, bum. Tegnap jelentették be a sorozatot. Lehet, hogy élő szereplős lesz. Olyan, hogy ilyen... Micsoda bulváros, hogy mondjam, ilyen közvetítés, dokumentum. Azt kéne ennek az elég egyébként megtörtént események alapján, hogy rabolják ezt az ember. Itt hallottátok először. Na, nem engedhetünk meg még egy lendatot. Na, most nagyon durva. Nem? Nem. Ez a kőkemény valóság. Az egész az egyértelműen egyébként visszavezethető a közösségi médiának a térnyelésére. Én őket és elsősorban a Facebookot tartom felelősnek mindenért, úgyhogy a klasszikus kérdésre, hogy ha kapnál egy időgépet, visszamehetnék, kitölnél meg, már nem Hitler a válasz, hanem a geek embert, amikor Harvardon elsős bemennék, lepuffantanám az előadóban. Egy jobb világot teremtenék ezzel. De figyelj, ez ugyanolyan, megcsinálná valaki más egy évvel később. Az a baj, hogy az évivel ők volt. Igen, benne volt ez a, igen, a akkor már bőven a levegőben. Ma. Na de, van-e még valami témánk mára? Radírfej! Off. Ki látta már a radírfejet rajtam kívül? Láttad? Nem? Nem is fogom. Te általában te nem nagyon néztél eddig David Lynch filmet. Én nem sok Lynch filmet láttam. Úgyhogy ez egy meredek. Jó start lesz neked. Jó start, igen. Többet nem is fogsz nézni. De, hogy nem. Majd iszunk előtte egy sört, vagy utána. Utána. Közben. Szóval, visszatértünk végül is egy tavaszi podcasttel. Szerintem, remélem nem kell várni nyárig, a következőig. Nem. Melyik év? Melyik év? Jó. Szép. Nem nekem kell. Szóval elharangoztuk úgy, hogy ez a podcast volt a 2019-es podcast. Egy dologról nem beszéltünk, srácok, hogy volt egy nagyon jó közönség találkozó. Hoppá. Amiért köszönet mindenkinek, hogy eljött. Gyakorlatilag kb. 28-szor annyian jöttetek el, mint amire számítottunk. A Vault Gamer Bar alsó szekcióját majdnem megtöltöttük. Meg is volt, amikor megtöltöttük konkrétan. Amikor elkezdtük tologatni az asztalokat, és már áltanktunk is, akkor igen, megtöltöttnek. Ittuk a távoli galaxisokat. Ezeken a közönség találkozókon általában ilyen, mi még nem csináltunk ilyet, de más lapoknál az volt a tapasztalat legalábbis, hogy így pár lézengő szokott felbukkanni. Ehhez képest minket megromoztak, pedig... Rengetegen voltatok. Pedig nem is nagyon-nagyon nyomtuk ezt meg. Talán ki volt rakva az oldal. Nem, egy direkt nem nyomtuk direkt meg. Direkt egy teszt volt, hogy nem is akartunk nagyobb területet foglalni, de lehet, hogy a következőkben egy kicsit több marketinggel is. És nagyon jó nyereményjáték ötleteink is vannak egy Pop-laci. Következő ilyen... Apex Legends kulcsok. Igen. Gamescomos lootok, két éves lootok. Nekem van 5-6 éves Gamescomos póló is, és illetve nekem 4 a legrégebbi, de... Na nem baj, majd így. Úgyhogy a lényeg az, hogy ezt folytatjuk remélhetőleg. És folytatjuk a... Podcastet is. Pud. A mindent. Putin a mindent. A mindent. A mindent. De most tényleg a gyertek a minden365.hu-ra, ahol mindenről is olvashattak. Mindenről is. Jön a péntek este a radírfej. Sörözés. Kinek mi? Utána kőkemény rémálmok. Tényleg? Radírfej. Utána persze. Egyik olyan. Megálltod. Jó van. Te nem hagytad még? Feleségem direkt ott hagytam, úgyhogy... Ő helyesen. Jó, helyesen tette. És invitáltam volna a nejemet, az volt ki van szám. Hála Istennek, hogy én ezt most kihagyom veletek. Na, úgyhogy ez van. A következő podcast reméljük egy hónap múlva. Ezt vállalhatunk. Egy jó kis májusi tavaszi podcast. Egy májusi cserebogára. Beled a főszerepbe. Májusi eső. Na, üdv mindenkinek, köszönjük, hogy itt voltatok, hogy hallgattatok minket, és... Majd legközelebb. Legközelebb. Jövőre ugyanitt. Jövőre ugyanitt. Játszatok sokat, sziasztok!